Errobiko festivala itxasun, aurten ere, gaur abiatzen da, igande arte, lau egunez, kultura, musika, trukaketak, gurekin festivaleko antolatzaileetan den Julen Asiari, egunon? Egunon. Festivalaren esku horrian, editorial batekin idekitzen duzu egitaraua, pixka bat sartzeko ere azkenen festivaleko giroan, Populuen kantu sakona tituluarekin, kantuaren aberastasuna ipatuz, ze garrantzi du kantuak zuen festivalean? Bo, erran behar da, jadanik, ara, Benian Tasiari, beraz, festivalaren zuzendaria, kantaria dela. Beraz, beti danik, Errobiko festivala gukan duela, garrantzia kantuarekiko. Eta urtero, ba, kantari eta kantarisa hauntz, ala, gomidatzen ditugu, baina aurten bereziki, zenta kasik talde guzietan, egun guzietan, bai kontzertu edo solasaldi ikusgarrietan, bai kantua hor da. Zentako, ba, garrantzitsua iduritzen zaigu hori partikatzea, kantuaren gustua, kantuaren praktika ezagutzen dugu eskualerian, eta nola erran ez dela sakona gure gure arbasoak hori gustu hori transmititu daukute eta ara segitzen dugu. Kantua kantatzen duzulaik segidan hori sentitzen duzu naturan kantatzen bali mauzu bakarrik edo lagunekin bestetan zerbait sentitzen da hain bereziaz kantatzen duzulaik segur zerbait partikatzen duzula zure lagunekin eta baita ere ingurumenarekin zure ara munduarekin. Gorputzean ere zerbait berezi sortzen du? Bai, noski, hori denek dakigu, ez? Be, vibrazioen hori, partikatzea. Bai, kantatzen zulaik, ba, gorputzak eta baita ere inguru osoak vibratzen du, ez? Beraz, ba. Libratzen edo, bai, libratu behar da ere, zenta azkenan kantuaren ariketa zerbait da ere lortzea libratzearena. Hori bera, bai, baina ariketa bada, baina nik uste kantuaren bidez ere libratzen zirela. Eta haiten da ere lasatu edo basatu baita ere, ara, ez da horroaz kantatzen, baina hain baten gurean lasatzen zira ere, eta hain hori, beraz, hain hortara heltzen zirelaik hor zeit pasatzen da, noski. Teknika jakin bati esker, azkenean ere lortzen alda, libratzea, ere? Zentazta edo nori emana? Nik uste, teknika, kantu teknika erabilia da, adibidez, kantu klasikoan, hor bada teknika zinez zehatza, baina eskual kantuan adibidez, noski bat dugula gure teknika, baina gauza askoz naturalagoa da, pixka bat hitz egiten dugun bezala, kantatzen dugu, eta nik uste ez dela teknikarik behar kantuarekin gozatzeko. Sentitzen da hori, praktikarekin egiten da, eta ara, ikasten duzu, edo erakasle batekin, edo zu haurek ere, nola hatxa hartu, nola soinua bidali, nola kantua eman. Teknika hori barneratzen da pixkanaka berez, nik uste. Eta bada justu kantatzearena ere? Justu kantatzearena horren atximaiteko, ez nahi duzu? Bai, ez dakit, garrantzitsu haute da, azkenen kantatzerakoan... Justu, notak atxikitzea edo... Bai, elgar kantatzeko eta melodia eta egizaiteko baita bai. Ere, baina nola ezan, hor ere, bada, ez da bai da, zenta munduan zer da justu. Justezia, ez dakit nola erran hori. Zenta, hau ere, herri aldetan, ez da gauza berdina, herri alde desberdinetara joetan balin mazira, ba, gama edo tonalitate edo melodia modu desberdinak bat dira. Ez da berdin kantatzen Lapurdin, Gipuzkoan, Bizkaian ala Siberun, ez da berdin kantatzen Frantzian edo Txinan edo ez dakit Ego Ameriketan. Eta ba, populu bakotxak badu bere nortasuna eta berba ere bere susentasun hori. Eta hor azkenan, festivalean bada hori, tradizioa eta gaurkotasuna musikan, kantuan elkartzea? Bai, bai, bai, noski. Eta erran behar da duela beraz festivala sortu zen mila bederatziren talaro behita maseian. Beraz aurten hogeita irugarren edizioa da. Eta beraz, pentsa, hogeita iru edizioz zomat artista, zomat kantari egin diren mundu zabaletik. Eta haien sentzibilitatea nola eman daukuten, zomat pertsona ezagutu ditugun, hemen Euskal Herrian. Eta hori, aberastasun bada, nik uste sentzibilitate guzti horien ezagutaraztea, uste dut gure xede bat dela. Festivalaren sorrera ipatuzu duela hogeita irurte urrunda, belaunaldi berrikoa zira, zuala ere Julen asiari, ez dakit, helburuak garaian eta gaur egun berdinak diren erraiten alden? Ba, belaunaldi berrikoa naiz, baina bestalde, ala ere, festival horrekin baita ere handitu naiz. Eta hori xantza handi bat da, nik uste. Xebea ez berdina da, zenta uste dut iparaldean eta baita ere eskualegian ez direla olako festival hainit. Eta ez da ere beste herrialdetan. Zertako, erran behar da janik artista batzuak festival hori antolatzen dutela. Eta festival hortan, ba, topaketa erran duzuna zera, topaketa sorkuntza hainitz badira, eta zinez artista bereziak etorarazten ditugu. Bereziak dira musika gintzan, baina baita ere nortasunan, musikaren aldetik eta kulturaren aldetik anistasuna defendatzen dugu. Eta bereziki, etortzen diren artistak ez dira komertzial sareetan beraz sartuak. Eta haien musika beraz haien musikak ez du mugarik, ez du legerik. Eta hori partekatzen dute zinez era sakonaz eta egiazko manera batez. Eta hori ikusleek senditzen dute jubikon. Gainerat ez da mugarik bate publikoaren eta artisten artean. Ez dakit janik jintziren bena atahiko horaz ezker pareta, kontzertu gela bat bilakatzen da Errobiko festivalaren denboran, baina ez da esenarik eta beraz publikoa alde guzietarik da, beraz hiru aldetarik, ez lau aldetarik, bena hiru aldetarik eta alki batzuen gainean, jadean batzuen gainean, Eta beraz, ez da mugarik ba, artista eta publikoaren artean. Beraz, hori bai kontzertuen denboran, baina baita ere, ez dakit, apairuen denboran, edo pausaldiaren denboran, edo baita ere ibilaldien denboran. Ba, dira, aniz gauza, festival hortan, hasten da goizean, ez da bai da solasaldi batzuekin, gero badira, erran dutan bezala, ibilaldiak, kontzertuak, ere burririk, ahatsaldiko bostetak igoitzi, badira dantzaldiak kontzertuen ondokik, beraz, ara, bada anistasun handi bat, eta alde batetik eta bestalde ez da ez lan mugarik, ara. Justuki, jara hola gogoa pizten duzula, Errobiko festivalera etortzeko, baina mugarik edo legerik gabeko musika horrek ere hainitz jende uzkurtzen ditu, eta uste zu dener zuzendua den kantu edo musika estiloak badirela? Abai, dener, musikak ez, musikak baditu bere legeak. musikak baditu bere jotzeko manerak. Errobikon aurten, nor jenarazten dugu. Badira mundu zabaleko bertsonak, eta haien herrialde, usu, haien herrialdetako musikak jotzen dituzte. Ez dira baten musika zailak edo zehatzak, eh? Denek, adibidez, ba, denek entzuten aldugu, Maliko Bekao talde hori, haien haien musika tradizionala egiten dute, beste, haiek egiten dira beraz larun batean. Nork ez du entzuten ahal flamenkoa, nork ez du entzuten ahal karaibetako musika, nork ez du entzuten ahal Bjork bezalako kantarisa bat. Bon, Bjork ez da egiten, baina diu taldean, beraz, ostegunean, beraz, gaur bertan, Isabel Serling deitzenen kantarisa horrek, pixka bat Bjorken maneran kantatzen du. Beraz, hori ez da zaila bat ere entzutea. Gero, bon, Matzen Isabelekin aritzu dira, beraz, hemengo musika egiten dugu. Larun batean Andre Menziel egiten da, nork ez du ezantzen Andre Menziel Gaskoina, Biarnesa barkatu, bera kantatzen du bere manera, bere modu askean, baina badira, nola ezan, ez da musika zaila bate, bera egiten da dantzaldietatik. Beraz, badaki nola pertsonak dantzarazi. Bere eskualdetako musika egiten du, improvisatzen du baita ere. Baina, ara, jendeari zinez idekia da. Ez da musika zaila, ez da dantza zaila. Ez ez. Ebe, kasik egitarauaren parte handi bat salatu duzu, azkenean gaur ostiral eta larun bat gauean direnak, eta gero igandean ere martxa poetiko bat proposatzen duzue. Zakit zer gehitzen algenuken hori gitarauan berezitasun bat, zuk Julen Asiari, zer azpimarratuko zenuke egun hauetako egitarauan? Ba, nik beti aholkatzen dut errobikora egitea denborarekin, zinez pesta giro bat bai da. Jendea egiten da familian, aurrekin batera, lagunekin batera, badira belaunaldi guzietakoa. Zer azpimarratu, ara, jinber da ez, jin nahi zuelaik, baina gauzak hasten dira beraz goizean. Solasaldiekin eta segitzen arratsaldean kontzertuekin. Kontzertuak hasten dira bostetan eta hor ere badira gauza harrigarriak, eh? Adibidez kantarisa greziar bat izan da harrigarria dena Dafne Krizaraz, hori ostiralean, larun batean Madio Jenart kantatzen du Jeremi Garatekin adibidez. Eta hori dena, beraz, kanpoan da, urririk, beraz, dintzaitezte, eta zertako segitu gurekin, barneko kontzertuekin, eta gero, gau pasa egitera, gure dantzaldiekin. Beraz, dantzaldietan hor, adibidez, le bal de la Marie Galante izanen dugu, beraz, haiek egiten dute karibetako musika, edo Johnny Macam taldea, beraz, haiek Istanbulen bizi izan dira, eta Turkiako eta Bulgariako musikak emaiten dituzte. Beraz, ara, zinez, azpimarratzeko da aniztasun handia, pesta lasai giro hori, eta ara, topaketa, trukaketa guzibrien egiteko parada handia, itxasun, eta nik uste hori, ara, Euskal Herrian, horren parada ukaitea, ba garrantzitsua dela, beraz, denekin parteka dezagun. Ebe, gehitzeko ala ere ezpaitut aipatu, baina ikastaldiak badirela, astapenean aipatzen ginen ahotsaren inguruko lanketa edo hori, adibidez, olako tailer bat ere proposatua da astean zehar, ez dakit oraindik posible den izena maitea edo jadanik bukatua diren horiek. Beraz, kantua, kantu tailerrak jadanik hasiak dira astelenan hasi ziren, eta bai horiek beteak dira. Baina badira beste tailer batzu. Adibidez, beraz larun batean bastaneko dantzak eta baitare basan, markatu basen afarreko dantzak irakatsiak izanen dira, jauziak eta beste dantza mota batzu baita ere. Jacqueline Irigoyen eta Katin Irigaraiak erakutsi. Eta beraz hortan izena maiten alda. Edo zen isaz, egitara osoa, beraz, bai kontzertuan aldetik eta bestalde tailerren aldetik, dena ikusten alda edo paperezko gitaraban edo internetan. Eta informazio argibide guztiak galdetzen aldira, mailez, telefonoz, telefonoak agertzen dira ara interneten baita ere. Eta ara ez kezka eta baga zatozte tailerretara, momentu gozoak dira partekatzeko baita ere. Beraz, dantza tailerrak, beste gauza zinez berezi bat deitzen dela, deitzen dena, liburu neurketa, eskoraz egiten dela, arpantaz frantzesez. Hori da, liburu, nola liburu baten irakurtzea, taldean, ez? Kolektiboki. Bai. Bai, taldean. Hori erabilia izan zen, adibidez, egresitzen zian, izigarri. Bigarren gerala mundialan, baina zaharragoa dela uste dut, nez nain zortan aditua, baina badira festivalan, beraz ala uste dut, dela liburu baten hartzea, bakotsak adibidez hamar hori alde edo gutxe baita ere irakurtzen ditu, eta gero, ba, taldean azaltzen du zer ulertu duen bere parteaz. Eta hola, ba, kolektiboki liburu bat neurtzen da eta ulertzen da taldean bakotsak bere ikuspuntua azalduz. Eta hola, ez da baita baita ere sortzen da, beraz, hau da interesgarria. Ebe, alaxe, egitaraua naiz eta untxa saldu duzun ere, beste gauza batzu oraindik bait badira, eta sarean aurkitzen alduzue Errobiko Festivalaren webgunean, gaurtik aintzina, festivala abian, itxasun, Julen Asiari mire esker, eta behongi pasa. Mire esker zure. Bai, misa bera.